Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί, κι από μάνα σκλάβα γεννημένη, κι άξαφνα θεόρατη τρανή. Τόχοι τούτη γη συστοιχειωμένη, λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί, κι από μάνα σκλάβα γεννημένη. Τόχοι τούτη γη συστοιχειωμένη, τόχοι τούτη γη. Σήμερα έχει εκδηλωθεί ένα κίνημα εδώ στην εκπομπή. Εντός της εκπομπής έχουμε ένα κίνημα. Ο άλλος με αυτός αναλαμβάνει για 10 λεπτά, δεν θα είναι πολύ, τα ηνία. Οπότε έχουμε μια διαφορετική εκπομπή έτσι στην αρχή. Ξεκινάμε και την εβδομάδα, θα καταλάβετε το γιατί. Σας προετοιμάζουμε με κάποιο τρόπο, διότι όπως όλα τα κινήματα ξεκινάνε με ένα μίνι διάγγελμα στην αρχή και λέει λόγω εκτάκτων καταστάσεων και περιπτώσεων έχουμε και συνθήκων, έχουμε αναλάβει την εξουσία και προχωράμε για τους χύψη λόγους. Χθες λοιπόν εγώ ο Μιλών βρέθηκα στη Μακρόνισσο με ευκαιρία και αφορμή μια εκδήλωση που έκανε το ΚΚΕ, τοποθέτησε ένα μνημείο του ΚΚΕ, γιατί υπήρχε έτσι κι αλλιώς ένα άλλο μνημείο από τους αντιστασιακούς. Τοποθέτησε το ΚΚΕ ένα μνημείο και έκανε μια εκδήλωση και συναυλία. Παρουσίασε μάλιστα και το έργο του Θάνου Μικρούτσικου σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου, καντάτα για τη Μακρόνισσο, με τις φωνές χθες του Κώστα Θωμαίδη και της Ρίτας Αντωνοπούλου. Οπότε από τις 5 και μετά βρεθήκαμε σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τόπο. Με πάρα πολλούς άλλους βρέθηκα και εγώ με το καραβάκι και λίγο κύμα από το Λαύριο. Ωραία εμπειρία τι λες όλο αυτό. Εκεί λοιπόν που ήμουνα μέσα στο ξερό καφέ του νησιού, ένα τελείως άνυδρο νησί, ξεραίλα παντού, καταγάλανε η θάλασσα από κάτω με κυματάκι, γιατί έχει και μια ωραία πλαγιά η Μακρόνισσος και τα βλέπεις όλα αυτά, και απέναντι φουγάρα και φώτα από το Λαύριο. Ενώ λοιπόν ήμουνα σε όλα αυτά, σε αυτό το mood, όπως λέμε, έχω την μανία και παίζω με το κινητό. Μπήκα λίγο να δω εκεί που ξαποστάσαμε, γιατί είχε κάτι ανηφόρες, κάτι φόρες, ξαναγηθήκαμε, πήγαμε πάνω, κατεβήκαμε στα στρατόπεδα, στα θέατρα και στις εκκλησίες που είχε εκεί για τους κρατούμενους, ώστε να αναμορφωθούν στον σύγχρονο Παρθενώνα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μπήκα στο κινητό και βλέπω ένα πανηγύρι τουιτερίστικο για τον παίχτη του Big Brother, ο οποίος έχει κάνει αυτές τις περίφημες δηλώσεις, απόψεις εξέφρασε, που μάλλον γνωρίζετε. Τι είπε ο παίχτης αυτός? Ότι με τις γκόμενες, σας λέω ακριβώς τι έχει πει, πάω κάθε μέρα σε μία, αδειάζω το πακέτο μου, αλλιώς έχει βιασμό. Έτσι ακριβώς το είπε. Να το ακούσουμε πώς το είπε. Δεν ακούγεται και τόσο καλά, αλλά επειδή πρέπει να δομήσουμε και εμείς εδώ, όπως ο Κυρανάκης τα βιογραφικά του, εμείς εδώ την ενημέρωσή σας, να ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε. Με τις κόμενες, από κάθε μέρα σε μία, αδειάζω το πακέτο. Αλλιώς έχει βιασμό. Το ψιθυρίζει κιόλας, το λέει εκεί στους συμπαίκτες. Σαπίλα. Αυτή λοιπόν, επειδή ήμουν και χθες και τα έβλεπα αλλιώς τα πράγματα, αυτή είναι η αισθητική της αστικής τάξης της χώρας. Αυτή η αισθητική εκπέμπεται από τα κανάλια της. Στη χώρα που κλαίμε ακόμη την Ελένη το Παλούδι, επιλέγουν να βγάλουν αυτό το κάθαρμα να μιλάει καμαρώνοντας για μαγκιά και βιασμό. Πέρυσι ήταν ο Λιάγκας, πάλι από το ίδιο κανάλι, και η παρέα του που έκαναν χαβαλέ, τι πέρυσι, το Μάρτιο νομίζω, με σεξουαλική παρενόχληση που είχε συμβεί σε μια φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Αυτός ο Ούγκανος, ο χτεσινός, έλεγε στην πρώτη εκπομπή του Big Brother ότι δεν μπορεί να αντέχει γύρω του γκέι, σκουπίδια και υπόνομος. Αυτά τα προϊόντα δίνουν στο λαό να καταναλώσει οι ευυπόλοιπτοι ολιγάρχες αυτού του τόπου. Ξέκολα, ματσό τύποι, ρατσισμός, ομοφοβία, μισογυνισμός, εκπορνευμένα μυαλά και συνειδήσεις πλασάρουν τον άνθρωπο, όλα αυτά τα πολύ όμορφα σκουπιδάκια, ως κρέας με βρακή χωρίς, και όχι τον άνθρωπο ως μαχητή και δημιουργό κάτι καινούριο. Ως καθημερινό αγωνιστή της ζωής. Τον παρουσιάζουν τον άνθρωπο ως βλοσιρό και αδίστακτο βιαστή και όχι ως χαμογελαστό άνθρωπο με τις μικρές νίκες και τις μικρές ήττες του. Βυζιά και κόλους κάθε μέρα, κάθε ώρα, όχι σκέψη, απόφαση, αμφισβήτηση και δράση. Θα πει κάποιος, πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι, καθόλου. Το ακριβώς αντίθετο. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Τα πάντα είναι ικανοί να προβάλλουν, γιατί αυτά τους εκφράζουν, αυτά κρυφογουστάρουν, αυτά καταλαβαίνουν. Τσόντα και κέρδος. Αυτές είναι οι αξίες. Το παρακολουθούμε χρόνια τώρα και όχι με την χθεσινή αφορμή μόνο. Παραπλάνηση του κόσμου από την δειλοπρεπή ενημέρωση, ξόβιζα και χυδαιότητα από την πρόστιχη ψυχαγωγία. Αυτό είναι το δίπολο των τηλεοπτικών καναλιών. Δεν είναι μόνο θέμα ενός καναλιού, είναι νομίζω συνολικότερο το θέμα. Τηλεόραση χωματερή που αδειάζει τα λύματά της κάθε μέρα στα μούτρα του κόσμου, που με τη σειρά του, το περίφημο τηλεοπτικό κοινό όπως το λέμε, στην κοινωνία της ελευθερίας που ζει, παρακολουθεί καθημερινά το θέαμα με τα σκατά στα μάτια. Δεν είναι οθόνη, όλο αυτό που βλέπετε απέναντί σας στον καναπέ είναι καπάκι βόθρου. 40 ιντσών, 35-32 ιντσών, διαλέγετε και παίρνετε. Ανοίγει με τηλεκοντρόλ και ξερνάει. Χθες ήμουν στη Μακρόνησο. Όπως σας είπα και πριν, έζησα όλο αυτό το σουρεαλισμό. Από τη μία να είμαι εκεί και από την άλλη να βλέπω τη συζήτηση που γινόταν πίσω από τα βουνά του Λαβρίου για αυτά τα θέματα. Ήμουν στον ιερό τόπο της Μακρονήσου, γιατί αυτή η χώρα έχει ιερούς, πραγματικά ιερούς τόπους. Εδώ μιλάμε για ένα πραγματικά ιερό τόπο. Πατούσαμε το χώμα που πάτησαν χιλιάδες άνθρωποι, τίμιοι αγωνιστές που επέλεξαν να δώσουν τη ζωή τους σε έναν αγώνα. Αρχικά να φύγει ο κατακτητής από αυτόν τον τόπο και μετά να ζήσει ελεύθερος ο λαός με αξιοπρέπεια και αυτονόητα δικαιώματα. Πολυτέλεια είναι όλα αυτά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τους μάντρωσαν λοιπόν οι Άγγλοι, Αμερικανοί και κυρίως οι ντόπιοι λαδέμποροι συνεργάτες των Ναζί. Έχουμε πολλούς τότιους και έχουμε πολλούς απογόνους όλων αυτών. Αυτοί κυριάρχησαν άλλωστε από το 60, από το 40 και μετά, στις δεκαετίες 50. 60. Τους μάντρωσαν λοιπόν εκεί σε αυτό το ξερονήσι, ζητώντας τους να αποκηρύξουν και να ξεπουλήσουν τον αγώνα τους, τις ιδέες τους και την ίδια τους την ψυχή. Πατούσαμε χτες όλοι, και εγώ προσωπικά, το χώμα που έχει ποτιστεί από το αίμα χιλιάδων βασανισμένων και εκτελεσμένων. Ποτισμένο από τον ιδρώτα κομμουνιστών κρατουμένων που έτρεχε, καθώς κουβαλούσαν στον νόμο τις πέτρες από τη μία μεριά στην άλλη, έτσι, χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να τους σπάσουν το ηθικό. Τα μάτια μας χθες όλων έβλεπαν ό,τι έβλεπαν και τα δικά τους μάτια. Ό,τι ήταν και τα μάτια του Γιάννη Ρίτσου όταν έγραφε την καντάτα για τη Μακρόνησο και το έχει περιγράψει πολύ αναλυτικά και πολύ γλαφυρά στο ποίημα Γερόντι. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ευτυχώς δεν βλέπαμε τα συχάματα των τηλεσκουπιδιών από εκεί που ήμασταν χθες, παρά μόνο εγώ που είχα αυτή τη μανία και τα παρακολουθούσα. Βλέπαμε το ξερό άνυδρο τοπίο από τη μία και από την άλλη το Λαύριο και τον ήλιο να πέφτει πίσω από το βουνό, αλλάζοντας το φως και το χρώμα σε όλα, χωρίς όμως να αλλάζει το χρώμα από τα κόκκινα λάβαρα. Υπήρχαν πάρα πολλά κόκκινα λάβαρα, τα οποία είχαν και σφυρόδρέπανα πάνω. Ξέρω αρκετοί ανατριχιάζετε, αλλά όμως ήταν κόκκινα λάβαρα, κατακόκκινα και είχαν και σφυροδρέπανα. Και ο αέρας τα χτύπαγε αυτά τα λάβαρα, τα ξεδίπλωνε πολύ έντονα, πολύ καθαρά και τα τέντωνε στο φουλ. Και ο ήχος από το πανί που κοιμάτιζε, σαν τρελό, σκέπαζε τα πάντα. Γιατί ξέρετε, το πιάνει λίγο αέρας εκεί το σημείο. Όλο αυτό με τον αέρα και τα σφυροδρέπανα που πηγαινοερχόντουσαν τόσο έντονα, σαν τρελαμένα, πάνω στα υφάσματα, μου θύμισε μια άλλη κατάσταση εμένα. Εγώ το είδα σαν να ακονίζονται τα σφυροδρέπανα. Μια ωραία διαδικασία ακονίσματος. Κάπως έτσι το είδα, το βίωσα εγώ. Θα ακούσουμε αυτόν τον αέρα της Μακρονήσου. Από κάτω ακούγεται και η πρόβα που έκαναν οι μουσικοί. Έτσι ακόνιζε ο αέρας στα σφυροδρέπανα και όχι μόνο. Τα σφυροδρέπανα δεν έχουν και ανάγκη του ακονίσματος. Ακονιζόντουσαν ταυτόχρονα τα πρόσωπα, τα μαλλιά, τα χέρια, το σώμα όλο, η ψυχή, τα αυτιά, οτιδήποτε. Ιερός τόπος, ιερή μυσταγωγία χτες. Θα πει κάποιος, φαντάζομαι πολλοί ακροατές, πάλι αυτά είναι νεκρά πράγματα. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε πει, έχουμε προχωρήσει σωστά. Ο άνθρωπος, η ζωή έχουν προχωρήσει. Ζούμε πια στην εποχή του Big Brother. Έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ που ανήκουμε σε αυτή την γενιά και σε αυτήν την εποχή. Δεν είναι μουσείο η Μακρόνησος, δεν είναι νεκρός τόπος, είναι ζωντανός τόπος, όλο ζωντανός. Από τους πιο ζωντανούς τόπους που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Οι πέτρες, το κύμα, οι θάμνοι, τα μονοπάτια, τα μισογκρεμισμένα κτίρια μιλάνε, φωνάζουν. Τίποτα από αυτά δεν είναι νεκρά. Η Μακρόνησος είναι φορτιστής. Φορτιστής για ανθρώπους. Η Μακρόνησος και κάθε Μακρόνησος φορτίζει. Απόφαση 100% πλήρης φόρτιση, όπως λένε. Θέληση 100% πλήρης φόρτιση. Πείσμα 100% πλήρης φόρτιση. Δράση 65% μερική φόρτιση. Εκεί το λογισμικό κάπου πάσχει, στη δράση των ανθρώπων, αλλά κάποια στιγμή θα το διορθώσουμε και αυτό. Ίσως να είναι και θέμα μπαταρίας. Κάπου εκεί, μέσα στο καυτό ήλιο, στον αέρα και σε όλο αυτό το επιβλητικό και συγκλονιστικό τοπίο, έτσι κι αλλιώς, ο κόσμος που ανέβαινε προς τα πάνω, μαζί με τον κόσμο που ανεβαίνα, μόλις είχαμε βγει από το πλοίο, ακούω τη φωνή δίπλα μιας γυναίκας να λέει στην αδερφή της: ο πατέρας έχει κουβαλήσει τόνους πέτρας εδώ. στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στην Ακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιονταριά στην πασιά της νύχτας με τα νύχια πυγμένα στην πέτρα. Δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αντιφέγγια της Αθήνας, κοιτάνε το ποταμό του Ιορδάνη σφίγγοντας μια πέτρα στη χωματένια φούχτα τους, σφίγγοντας μες στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντηριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιονταριά στην πασιά της νύχτας με τα νύχια πηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Κάπου εδώ, σε λίγο, θα λήξει το κίνημα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της εκπομπής, αφού πούμε και τέσσερα ακόμη πράγματα. Έχει φύγει αυτός ο παίχτης, ο Ούγγανος αυτός, το κάθαρμα, που είπε όλα αυτά και τα λέει από την πρώτη μέρα. Και γι' αυτό τον βάλανε όσοι τον βάλανε, με αυτό το κριτήριο τον επέλεξαν, για να γίνει ο γνωστός άλλος, για να κερδίσουν κανονικά. Το ότι έφυγε αυτός δεν σημαίνει τίποτα απολύτως για το παιχνίδι και το κανάλι. Το πρόβλημα δεν είναι το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι το περιστατικό αυτό που έγινε με αυτόν τον τύπο. Το πρόβλημα είναι το παιχνίδι και το κανάλι που τον φιλοξενεί. Το όποιο κανάλι φιλοξενεί τέτοιου τύπου παιχνίδια και σοου, όπως τα λένε τηλεοπτικά. Δεύτερον, έχουν φύγει χορηγοί. Νομίζω τρεις διάβασα νωρίτερα. Φύγαν τρεις χορηγοί από το παιχνίδι γιατί δεν άντεξαν. Το θέμα είναι γιατί μπήκαν αυτοί οι χορηγοί σε αυτό το τηλεπαιχνίδι και να διαφημίζονται αμέσως μετά από το σκουπίδι. Αυτό το ανέχτηκαν και τώρα κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι πρέπει να φύγουνε. Και δεν είναι το θέμα αυτό που λένε όλοι, φαντάζομαι πολλοί θα το λέτε κι εσείς. Πατάς ένα κουμπί και το κλείνεις. Τι σε νοιάζει, με νοιάζει. Γιατί αυτό το δηλητήριο πάει παντού. Πιάνει και αυτούς που δεν βλέπουν αυτή τη σαπίλα. Καθορίζει τρόπο σκέψης. Όχι μόνο με το χθεσινό περιστατικό. Αυτά τα δηλητήρια αυτού του τύπου, οι εκπομπές, οι περισσότερες εκπομπές, σχεδόν το 95% των εκπομπών της ελληνικής τηλεόρασης, αυτό που λέμε ψυχαγωγία, ανήκει στα σκουπίδια. Είναι συνειδητή επιλογή, αυτό που είπαμε, η αισθητική των ιδιοκτητών των καναλιών που δεν μπορούν να εκφραστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και τέταρτον, φαντάζομαι θα θέλουν πολλά κανάλια και πολλές εκπομπές να φιλοξενήσουν αυτόν τον Ούγγανο για να μας εξηγήσει τι εννοούσε και τι δεν εννοούσε και από πόσο καλή οικογένεια είναι στην Κρήτη και δεν ήθελε ακριβώς να πει αυτό αλλά κάτι άλλο. Αυτή είναι χειρότερη από το αρχικό κανάλι. Αν το κάνουν, αν τον φιλοξενήσουν και αν δεχτούν τις απόψεις του, έχουν συνηγορήσει ακριβώς σε αυτό που θα καταγγέλουν υποτίθεται στην αρχή της εκπομπής. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2 11 10 88 80. Πάρτε τηλέφωνο, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Να συνεχίσουμε, έχει λήξει εδώ το κίνημα και ξεκινάμε κανονικά. Φορέσεις μάσκα όταν ήρθε η μέρα να πας σχολείο σε μία εβδομάδα? Όχι, διότι όπως έχω ακούσει, τα παιδιά άμα φορέσουν μάσκα μετά από μήνες θα έχουν αρρωστήσει, θα έχουν κάποιες αρρώστιες. Έχουμε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε το αντίθετο. Εσύ γνωρίζεις για το θέμα των απουσιών που λέει το Υπουργείο ότι αν δεν φορέσεις τη μάσκα θα πάρεις απουσία? Σε ενδιαφέρει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε? Όχι, δεν με νοιάζει. Άμα μείνω στην ίδια τάξη, δεν με νοιάζει. Θα το διαβάσω του χρόνου. Ποιος γονέας μεγαλώνει αυτό το παιδάκι? Από τη Λαμία είναι. Ποιος γονέας μεγαλώνει αυτό το παιδάκι? Τι μέλλον του επιφυλάσσει? Όταν το έχει μεγαλώσει να φοβάται αυτά που λένε οι επιστήμονες και να θεωρεί σημαντικό, φαντάζομαι μες στο σπίτι, αυτό επικρατεί, αυτά που διαβάζουν στο Facebook, στο ίντερνετ, αυτά που βλέπουν, ακούν από τους ήρωες του Big Brother, γιατί οι ήρωες κάπως έτσι θα περιγράφονται, φαντάζομαι. Ποιος πετάει στην κοινωνία, στη δύσκολη ζωή, το παιδί με τέτοια εφόδια, με τέτοιο φόβο? Ποιος είναι αυτός ο γονέας που τα κάνει όλα αυτά? Φαντάζομαι δεν υπολογίζει, δεν ξέρει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι βλαμμένοι συμπολίτες μας, που φοβούνται τη μάσκα, φοβούνται το εμβόλιο, δεν πιστεύουν τους επιστήμονες, την επιστήμη. Είμαστε στο 2020, έχει προχωρήσει ο άνθρωπος. Έφυγε από τα δέντρα, από τα σπήλαια, προχώρησε με περιπέτειες, πισωγυρίσματα. Έχει φτάσει να θεωρείται η επιστήμη κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να αναλύσει πράγματα που δεν βλέπουμε, που δεν ξέρουμε. Και έρχονται όλοι αυτοί, δεν πιστεύουν τίποτα από αυτά και εκπαιδεύουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με τον ακριβώς ίδιο τρόπο και τους δίνουν αυτή την αυτοπεποίθηση να λέει αυτό το παιδάκι δεν πειράζει και να χάσω τη χρονιά τι ακριβώς έγινε, γιατί αυτά ακούει όλο το βράδυ, αυτά ακούει από την τρελαμένη μάνα, από τον τρελαμένο πατέρα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Αυτά τα παιδιά, αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει πουθενά. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως μεγαλώνουν, είναι πάντα καταδικασμένοι. Και να σας το πω και πιο χήμα, ανήκουν στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Ποτέ δεν πρόκειται να προχωρήσει παραπάνω παιδί, άνθρωπος που έχει όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό του. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνει η μάνα, προφανώς δεν το καταλαβαίνει, το έχει μεγαλώσει έτσι, ακούν αυτά. Τι να καταλάβει και η μάνα? Εδώ στην Αθήνα, όχι, στη Λαμία θα παραμείνουμε. Στην Λαμία έκαναν διαδήλωση οι μανάδες για τις μάσκες. Και τι πάει να πει δηλαδή ότι εμένα, αν δεν σαν μάνα δεν στείλω το παιδί μου στο σχολείο, θα μου κόψουν τα επιδόματα? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Μας εκβιάζουν. Ουσιαστικά ζητάμε να μην γίνει κανένα τεστ στα παιδιά μας. Εγώ δεν το επιτρέπω. Λοιπόν, και καμία μάσκα στο σχολείο. Εκτός αν υπάρχουν παιδιά και ευπαθείς ομάδες στα σπίτια τους. Αλλιώς τα παιδάκια μας να έχουν ελεύθερη άποψη και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ήρθαμε εδώ σήμερα στη Λαμία να διαμαρτυρηθούμε και βλέπω ότι οι γονείς είμαστε πολύ λίγοι. Να ξυπνήσουμε οι γονείς, να σηκωθούμε από τον καναπέ, να μην αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε σχολείο με μάσκες. Δεν γίνεται, είμαστε ελεύθεροι. Αυτοί που κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, για την αυτοδιάθεση, για τα δικαιώματα, επιβάλλουν μάσκα, επιβολή τεστ χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά? Να μην τη στεναχωρήσουμε την κυρία, σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Μπορεί και σε άλλους πλανήτες, αν έχανε κορονοϊό ή όταν έχουν ιούς. Έχει ξαναγίνει παλιά, γιατί οι πανδημίες, επιδημίες, οι ιοί που ξεκινάνε και κάνουν το γύρο του κόσμου υπάρχουν πάντα και ακολουθείται ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο, η ίδια διαδικασία. Πάντα εμβόλια, πάντα φάρμακα, πάντα πρόληψη στην αρχή, μέχρι να δούμε ακριβώς τι είναι όλο αυτό. Επειδή βγαίνουν και λένε τις παπάντες τους. Εδώ στην Αθήνα είχαμε διαδήλωση και κάψανε τις μάσκες. Κάτω τις μάσκες! Κάτω τις μάσκες! Κάτω τις μάσκες! Εδώ! Να το δούνε! Έτσι! Απλά τις κρατάμε μπροστά στα μούτρα τους! Και τις καίμε! δεν θα κάνει τίποτα. Όχι, δεν θα κάνει τίποτα. Γιατί? Γιατί σας είπα ότι όλα είναι φτιαγμένα με σοφία. Ποιος είναι το τέλειο? Εγώ τι πιστεύω? Ότι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που υπάρχει είναι το πανεπιστήμιο του σύμπαντος. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα και πολύ σοφία από το συγκεκριμένο συμπολίτη μας. Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρωτόγνωρο, πρωτότυπο και μπράβο του που το σκέφτηκε. Δεν πιστεύει τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον, ότι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη ζωή είναι το σύμπαν. Μίλησε με λόγια ειλικρινή και έκανε σημαντική αποκάλυψη. Έδωσε τα φώτα του ο συγκεκριμένος. Δεν πιστεύει όμως τις αρρώστιες που είναι μέσα στο σύμπαν. Διαλέγει να πιστέψει αυτά που ο ίδιος έχει επιλέξει. Αν υπάρχετε τέτοιοι στο κοινό που δεν θέλετε τη μάσκα, που με τη θερμομέτρηση που γίνεται, ειδικά όταν στοχεύει στο κούτελο, μπαίνουν μέσα και κλέβουν το ελληνικό DNA. Τέτοιους τους θέλουμε. Εγώ τρελαίνομαι με αυτούς, γιατί αυτό το θερμόμετρο που στοχεύει ακριβώς στο κέντρο, εδώ στο τρίτο μάτι, έχουμε ένα τρίτο μάτι λέει, πάνω από τη μύτη μεταξύ των φρυδιών, και όταν στοχεύουν σε αυτό, τραβάνε το DNA, γιατί το ελληνικό DNA είναι μοναδικό στον κόσμο, δεν το έχουν οι άλλοι λαοί, και έτσι θα γίνουν και οι άλλοι σαν εμάς, ή δεν θα είμαστε εμείς τόσο ιδιαίτεροι που είμαστε, όταν ακούς όλα αυτά που γίνονται, πολύ ιδιαίτεροι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν λοιπόν έχετε τέτοιες απόψεις, επίσης τα παιδιά σας δεν θα τα βάλετε, δεν θα τους δώσετε μάσκα, δεν θα κάνετε το εμβόλιο, αμφισβητείτε τους λοιμοξιολόγους και νομίζετε ότι όλα αυτά είναι μια συνωμοσία στην οποία έχουν πάρει μέρος εκατομμύρια γιατροί, έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες, οικονομικά μεγαθύρια με όλα αυτά. Αν όλα αυτά λοιπόν τα πιστεύετε, 2-11-10-80-8-80, και αυτός τα πιστεύει μέσα, όπως το όλοι, τέτοιος είναι. Αυτά θα λέει στην παράστασή του μεθαύριο. Οπότε πάρτε να μας πείτε τι ακριβώς νιώθετε και πώς το βλέπετε όλο αυτό το θέμα. Βλαμμένους θέλουμε δηλαδή. Βλαμμένους με την έννοια ότι έχουν πειραχθεί. Είναι πάρα πολύ γύρω μας. Αυτούς θέλουμε. Το λέμε καθαρά. Αυτή είναι η άποψή μας για όλους αυτούς. Και χαζά λένε τελείως, εντελώς, αντιεπιστημονικά, αντιλογικά, παράλογα εντελώς. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν πειράζει. Μπορούμε όμως εμείς που το καταλαβαίνουμε να μπορούμε να διατυπώσουμε και αυτήν την άποψη. Άπαμε το τηλέφωνο. radio@parapolitika.gr είναι το mail. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ. Την εκπομπή την ακούτε ζωντανά και από το ελληνοφρένια.net.gr, αμέσως μετά σε κονσέρβα. Στο YouTube επίσης, Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και chat. Φαντάζομαι, χωρίς να έχω δει τι ακριβώς θα γίνεται. Κάντε και ένα subscribe. Μας ακούτε και απευθείας ζωντανά, όπως λέμε, από το Facebook. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο μέρος του λαού έχει σειρά και αμέσως μετά πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Έλα, μωρό μου. Έλα, τι κάνεις? Όλα και σε καλή τιμή, εσύ? Θα σου κοπεί να μην παίρνεις τη δουλειά? Έλα, τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Αυτό δεν με παίρνεις πίσω, τι να κάνω. Έλα, τι θες τώρα, λέγε. Λοιπόν, ποιος ασχολείται με τα ηχητικά από το Big Brother, από τους δυο? Είναι άλλος, δεν ξέρω. Τι θες, λέγε. Τίποτα, να του δώσω βαρέναν τη γυνά του παιδιού. Κρίμα, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά. Άει λεφτά, μοιράζει λεφτά, καρκιπλή. Τι να πω, αφού κρίμα το παιδί. Κρίμα όποιος είναι και το κάνει αυτό το πράγμα, κρίμα. Τι να πω, πάντως κουράγιο, όποιος και να είναι. Τώρα κουράγιο, τόσα χρόνια δεν έχει κουράγιο. Έλατε. Μόλις αυτούς τους μαλάκες που ακούμε. Δεν μου λες. Έλα, βρωμό Σιριζέο. Ο άλλος πήγε διακοπές και άκουγε φαραντούρι και παραστατικά τραγουδιά. Ο Θήμιος. Ναι. Εσύ τι πίστευες ότι άκουγε, Πάολα, Φουρέιρα, ότι άκουγε το καινούριο? Παιδί μου, στον Άμος δεν πήγε. Όχι, δα. Πού πήγε? Δεν μπορώ να πω. Σε κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Μην μου πεις τώρα ότι πήγε σε καμιά Σαμοθράκη να πούμε και έκανε τον άπλητο το Ζέον. Όχι, παιδί μου, τι θα κάνει. Θα ντυθεί η Ριζέο το καλοκαίρι ξαφνικά. Κοίταξε να δεις, κρυφή ταυτότητα, φιλαράκι, έτσι. Τα καταλαβαίνει. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Το παίζει τώρα σφυροδρέπανο εκεί που δεν πιάνει ήλιος, αλλά εντάξει. Όταν είμαστε ελεύθεροι και δεν μας βλέπουν οι κάμερες, τη σηκώνουμε τη ροζουλιά τη σημαία. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά δεν είμαστε όλοι σαν και εσάς. Δεν το κατάλαβα αυτό. Του Σιριζέου. Ναι, δηλαδή εσείς πώς είστε? Είστε σοβαροί? Είμαστε άλλη πάστα, αγόρι μου. Φλωρά. Σοκολατίνα. Σεράνο για τους μερακλείδες. Σεράνο. Να σου πω κάτι, μονόχνοτοι είσαστε. Καλώς ήρθατε, παιδάκια, να μας ομορφύνετε την ώρα 1:00 με 2. Γιατί με αυτά που κυκλοφορούν τηλεοράσεις, με τις καραντίνες και με όλα αυτά. Λίγη αγάπη μου, γλυκιά, αυτά διαλέγεται. Όχι, όταν κάνεις 70% στο Survivor, Big Brother θα σου γεννήσει μετά. Παναγία μου, δεν Χριστέ μου. Και απορώ και ποιοι το παρακολουθούν. Λυπάμαι. Αυτοί που βλέπαν και το Survivor, τι εννοείς? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοια. Όμως δεν ήρθατε, βρέα Αποστόλη, εσύ και ο Θήμιος, ακόμα δεν ήρθατε. Αυτό τον Άδωνη τον εφάγατε πια. Μέχρι κορονοϊό. Ναι, οι δικές μας οι κατάρες ήτανε. Δεν είχε κόσμο να τον καταραστεί, από εμάς έπεσε. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Για πες μας πώς θα περάσατε. Τα περάσαμε όμορφα. Όμορφα, όμορφα. Δηλαδή, από άλλους καλύτερα. Έχω ένα φίλο που τα έφτιαξε με τη μάσκα του, φαντάσου. Που τη βρίσκει πλέον με αντισηπτικό και όχι με λιπαντικό. Αλλάξαν οι συνήθειες. Η ακροδεξιοί της Νέας Δημοκρατίας. Πλεονασμός, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Ναι, τι. Τι φοράνε, μάσκα ή κουκούλα. Κουκούλα, τι φοράνε. Ένας που έχω στο μυαλό μου σίγουρα. Αυτό σίγουρα 100%. Ναι. Δεν είναι ούτε και το όνομά του, γιατί άμα έχει φάει τη ρόπιτα δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει. Και λογικά και οι άλλοι, άμα τους κρίνεις πολιτικά από τους πολιτικούς τους προγόνους. Το άκουσες, διάβασα αυτό ότι βάλανε λέει, πρόστιμο λέει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα 4% γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα τα μέλη που δίνουν κάποιες. Πώς το λένε. Ενίσχυση, ναι. Μπράβο, ενίσχυση. Το άκουσες αυτό. Και λίγα του βάλανε, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι τα βγάζουν στη φορά τα δικά τους, αυτά που παίρνουν. Οι άλλοι τι να βγάλουν, δεν παίρνουν κάτι σαν επιχορήγηση, παίρνουν σαν μίζα. Δεν μιλάμε για μίζες τώρα. Θα σου βγάλει ο άλλος τι μπορεί να πήρε, ξέρω εγώ, από το Χριστοφοράκο, παραδείγματος χάρη. Στο φεστιβάλ μας φέτος δεν θα είσαι, έτσι. Δεν θα είμαι. Κάνω τον κατώ τους, θα τους βάλω χέρι. Βάλ τους. Θα είμαι όμως στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Πότε και τι ώρα. Την Πέμπτη στις 10 του μηνός, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, 9 η ώρα, αυστηρά 9 η ώρα. Αυστηρά και τα μέτρα αυστηρά. Και τα μέτρα αυστηρά και σε περίπτωση ακύρωσης που το ακυρώσει ο Χαρδαλιάς όμως, επιστρέφουμε τα χρήματα. Εγώ δεν τα θέλω για να τα πει να μην τα επιστρέψεις έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν γίνει παράσταση λέμε. Θα την κάνεις έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ θα την κάνω καλέ, παίρνω χαμπάρι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω, προλαβαίνω για τις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων. Προλαβαίνω ή ακόμα, ήδη τελειώσαν. Ελπίζω μην έχεις κανένα βιογραφικό σκατογραμμένο. Άρε φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρεις, τι να σε κάνω εγώ τώρα. Κρίμα. Τι να πω, ρε, την άλλη φορά. Έπρεπε να ακούσω τον Κυρανάκη μάλλον. Εγώ φταίω. Δόμησε το αγόρι μου, τράβα δομήσου. Θα πω να το δομήσω τώρα θα το δομήσω. Δομήσου κι έλα. Φυλάκια μωρό, φυλάκια. Καλό δομήσει. Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του βγαίνουν και λένε ότι είναι έτοιμο το εμβόλιο. Θα το δώσω δωρεάν. Mm-hmm. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Για πότε τα κρατάει. Όχι λένε, είναι έτοιμο. Τι ωραία η βούλτεψη φωνή της. Ο Σπίρτζης είναι αυτός που μιλάει. Είναι σε πάνελ εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σπίρτζης. Τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει μια μακρά πορεία στα καθαρά κόμματα της αριστεράς. Είναι η βούλτεψη λοιπόν στο παράθυρο και μας πληροφόρησε ότι είναι έτοιμο το εμβόλιο. Άρα κανείς δεν γλιτώνει. Και εμείς που θα κάνουμε το εμβόλιο και εσείς όλοι οι φίλοι που ταραχτήκατε εδώ με το βλαμένοι που δεν θα κάνετε το εμβόλιο και ξέρετε αλήθειες που δεν τις λέτε και σε εμάς. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, τι ακριβώς συνέβη με Σπίρτζη και βούλτεψη. Για πότε κρατάει ο κ. Μητσοτάκης το 37 δις. Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του βγαίνουν και λένε ότι είναι έτοιμο το εμβόλιο. Θα το δώσω δωρεάν. Mm-hmm. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Για πότε κρατάει. Όχι λένε, είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο λοιπόν το εμβόλιο. Κάτι παραπάνω ξέρει η βούλτευση. Μπορεί να το έχει κάνει κιόλας. Βέβαια αυτό είναι. Έχετε δίκιο εσείς που λέτε να μην κάνουμε το εμβόλιο, γιατί να τα αποτελέσματα. Αλλά όχι, θα το δεχτούμε. Θα τη δεχτούμε έτσι όπως είναι, γιατί έχει να προσθέσει πολλά στον πολιτικό λόγο και ξέρει, όπως η ίδια λέει, τα πάντα. Αυτό που εμείς είχαμε πει, για να δείτε την τεχνική της διαστρέβλωσης, δεν ήταν ότι οι άλλες χώρες πήραν μπρος το βαρύ μέτρα. Εμείς είπαμε ότι οι υπόλοιπες χώρες επιδοτούσαν την εργασία και όχι τις απολύσεις και τη διακοπή των συμβασιών όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είπατε αυτό. Αυτό ακριβώς είπαμε. Όχι, έγινε... δεν είπατε αυτό. Αυτό... Καλά, δεν είπατε, θα φέρετε τις δηλώσεις. Θα μου πείτε τι λέμε εμείς. Και μη με διακόπτετε. Και μη με διακόπτετε. Ναι. Λοιπόν. Μη με διακόπτετε. Ναι, και εσύ να λέτε αλήθεια. Μιλούσατε πάνω σε ό,τι έλεγα στα εθνικά θέματα. Το κατάλαβα. Ναι, τι ξέρω εγώ. Σας άφησα γιατί έχετε ευαισθησία. Ξέρετε καλύτερα, να αλλάξετε κόμμα. Όλα τα ξέρω. Σας άφησα γιατί ξέρω την ευαισθησία. Είναι αυτός ο τρόπος απάντησης που ξεκινάει με ένα ναι. Δηλαδή λέει η Γιάμαλη, δεν ξέρετε τις θέσεις του κόμματος. Ναι, όλα τα ξέρω εγώ. Το κάνει η βούλτευση πάρα πολύ ωραία και με μεγάλη επιτυχία και με φοβερή συνέπεια και πετιέται εκεί από πάνω με αυτήν την πολύ ωραία φωνή και τα ανατρέπει όλα τα δεδομένα που έχουμε για τα παράθυρα και την ενημέρωση που λέγαμε και πριν στην κρατική τηλεόραση. Εκπομπή κάνει Μάριον Μιχελιδάκη, βγαίνει η Μητροπολίτης. Τώρα θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τον Μητροπολίτη Ηλίου Αθηναγόρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Μιχελιδάκη. Λοιπόν, βλέπω βαρύ το κλίμα εκεί πέρα. Ακούω εκεί κορονοϊοί, στα γεροκομεία, στο αεροπλάνο που κατέβει ο κύριος Γεωργιάδης, ο πρωθυπουργός. Ξέρετε, είναι μια. Ναι, διανύουμε μια περίοδο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση πριν ξεκινήσετε? Βεβαίως. Έχετε σχέση με το Excalibur? Excalibur. I call on your power. Έχετε σχέση με το Excalibur? Μάριον δεν είναι το όνομά σας? Ναι, Μάριον. Σε αγαπώ πολύ, δεν το έχεις καταλάβει. Μάριον δεν είναι το όνομά σας? Σαν την πριγκίψα εκεί με τον Αρθούρο. Έχετε κάποια σχέση? Σεβασμιότατε, είμαστε στον αέρα, όχι. Όχι, εντάξει. Έχετε σχέση με το Excalibur? Μάριον δεν είναι το όνομά σας? Όπως με πληροφορούν από το Control, έχει κάνει λάθος εδώ ο Μητροπολίτης, γιατί στο Excalibur δεν υπάρχει Μάριον, υπάρχει Μάριον στο Ρουμπέν των Δασών. Λεπτομέρεια τώρα, σιγά, αυτό είναι το θέμα. Βγήκε να πει τα τρέχοντα για μάσκες, πανδημίες, ρόλος της Εκκλησίας και σε αυτό το θέμα και διάφορα τέτοια, και άρχισε να κάνει συνδυασμό του ονόματος της παρουσιάστριας, αν την έχει δει στο Excalibur, και ότι περνάτε ωραία. Τόσο πολύ που αναγκάστηκε η δημοσιογράφος να του πει ότι είμαστε στον αέρα, νομίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καταλάβει ότι είναι στον αέρα, και λέει. Κάνει το γνωστό χαβαλέ που κάνουν συνήθως όλοι. Έλεγα εγώ πριν ότι λένε οι συνάνθρωποι μας, οι νοήμονες κατά τα άλλα, ότι όταν μας θερμομετρούν με αυτά τα θερμόμετρα που είναι σαν πιστόλια, μας τραβάνε το DNA, και μου λέει δεν είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα είναι ο Δημήτρης από Ηλιούπολη, δεν είναι ακριβώς έτσι, λέει. Με αυτόν τον τρόπο σβήνουν το setup του Πασόκ που υπάρχει σε όλους τους, τη ρύθμιση δηλαδή που υπάρχει σε όλους τους Έλληνες, γιατί πέρα από DNA άριστο. Έχουμε και Πασόκ μέσα μας. Άλλωστε, επειδή έχουμε DNA άριστο, επιλέξαμε το Πασόκ και επιλέγουμε και κάνουμε αυτές τις επιλογές που κάνουμε, και τα άλλα Πασόκ και τα δεξιά Πασόκ και τα αριστερά Πασόκ. Οπότε, μάλλον σβήνεται, και όλο αυτό είναι ένα σβήσιμο που για να γίνει μια επανατοποθέτηση όπως πρέπει και αξίζει ο τόπος να έχει. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης ο Νικόλας μου έδωσε το τηλέφωνο με το παιδί με τα σοβατίσματα που σας είπε. Έλα ρε φίλε, θέλω να σοβατίσω λίγο και ψάχνω άνθρωπο. Δηλαδή μου είπε ότι το σοβατίζεις τον τοίχο, έτσι. Ναι, κανονικά. Ωραία, θέλω να το περάσουμε ένα χοντρό. Δεν έχω πάρει λάθος, έτσι. Όχι, και μετά ένα ψηλό. Να ρωτήσω πόσα τετραγωνικά είναι το διαμέρισμα. Πολλά. Δηλαδή. 75. 75 τετραγωνικά. Αλλά θέλω και ένα ψηλό μετά. Σε κάποια σημεία και χοντρό σε άλλα. Γιατί θα βάλω πέτρα. Θα βάλεις πέτρα. Πρέπει να το δούμε για να δω και εγώ πόσα παιδιά θα φέρω μαζί μου. Πόσα παιδιά, θα έχει και παιδιά. Ωραία, πότε μπορείς? Κοίταξε, εγώ μπορώ και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν είμαι Αθήνα. Θα με βόλευε. Τι γνώμη έχεις για τα μεσαιωνικά όργια? Ορίστε. Ναι, λέω θα είναι πολλά τα παιδιά. 7 παιδιά είμαστε. 7 παιδιά, είστε από τον Πειραιά? Από Γιάννενα είμαι εγώ. Από Γιάννενα θα έρθετε? Τώρα είμαι Μύκονο, είμαι για δουλειά Μύκονο. Καλά είναι. Yeah. Τι δουλειά κάνεις στη Μύκονο? Πόρτα. Σοφατίσματα πάλι. Α, ωραία, τα παιδιά από πού είναι Έλληνες? Τέσσερις είναι Αλβανοί και τρεις είναι Έλληνες. Αλβανοί. Ναι. Είναι καλά παιδιά. Ναι, δεν λέω ότι είναι κακά. Δεν πήγανε πουθενά το καλοκαίρι διακοπές στην Αλβανία? Όχι. Όλο το καλοκαίρι είμαστε μαζί για δουλειές εδώ. Μην μας κολλήσουν και τίποτα, φοβάμαι. Κατάλαβες? Γιατί με τους, από τους ξένους κολλάς, από ό,τι ξέρω. Έλα μωρέ τώρα με τις μαλακίες, δεν σε κολλήσουμε. Τίποτε δεν είναι αυτά. Sorry κιόλας που μιλάω έτσι. Όχι, παρακαλώ. Και εγώ μιλάω χειρότερα καμιά φορά. Ωραία, έγινε. Περιμένω τηλεφωνάκι να το κανονίσουμε. Να μιλήσω με τον Νίκο, εγώ να συνεννοηθώ για τα υλικά. Ναι, απλά αν θα μπορούσαμε, μια χάρη θέλω. Ναι. Αν μπορούσαμε να αποφύγουμε τους Έλληνες. Να αποφύγουμε τους Έλληνες. Ναι, τους μάστορες. Άτιμη φάρα. Με τους ξένους δεν έχω πρόβλημα. Τους Έλληνες δεν τους εμπιστεύομαι και τόσο. Καλώς. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο να δω τι θα μου πει κι αυτός. Για δες το. Έγινε, να είσαι καλά. Εντάξει, γεια σας. Θα περιμένω να με σοφατίσετε. Γεια σας. Αποστόλης είσαι? Είμαι και φαίνομαι, ναι. Ναι, εδώ κουτσούμπα εν δε κουκουέ μπαντ. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν μαζί με τον Γεωργιάδη εκεί και έχεις κολλήσει κορονοϊό εκεί πέρα στην καραντίνα. Όχι, καθόλου. Καμία σχέση με αυτούς δεν έχω. Δεν μου λες ρε μαλάκα, φοράς μας. Αποστόλης, όπα. Αποστόλης. Ναι. Φοράς μάσκα μπροστά στο μικρόφωνο ή θα τον βρομπήσεις εκεί με στα γονίδια και θα κολλήσει ο επόμενος. Ιδανικά το Β. Κάπως να μεταδώσουμε και εμείς τον ιό, δεν κατάλαβα. Να φανεί ότι είμαστε αρρώστια. Στην περίπτωση του Άδωνη είναι λάθος ο τόνος. Δεν πάει στοιχείο, ανθρώπινο στοιχείο. Ανθρώπινο στοιχείο πάει στο όμικρον. Ναι, είμαστε λίγο άνθρωποι πάνω απ' όλο. Ο άνθρωπος έχει βγει σε καραντίνα, σκέψει το προσωπικό του δράμα. Το συγκεκριμένο κιόλας. Να μην μπορεί να πηγαίνει στα κανάλια. Να μην μπορεί να πάει, το λέω και συγκινούμε, να μην μπορεί να πάει στο ελληνικό να βάλει το κασκέτο του, τον ανογιλέκο του, να δουλέψει, να πάρει μαύρισμα. Πώς θα προχωρήσει η επένδυση? Έπρεπε να πάει στην εκπομπή της γυναίκας του που έκανε και να το ρωτήσουμε πόσος έχει πάει σήμερα. Α, δεν ξέρω, ξέρεις κάτι, τι είναι γαμπός. Σου φαίνεται ο Άδωνης να γαμπεί? Μη λέμε μαρκίες. Ναι, μπα σου. Αν ήταν ενεργός ο Άδωνης, έτσι θα ήταν? Όχι. Αυτή τη φωνή δεν την έχει αν είσαι Περιφερειακός. Επιϊκός είναι η φωνή του ευνούχου. Α, τέλος πάντων. Ναι. Έλα. Μπάμπο. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ότι θα τη βγάλεις καθαρή και στον κορονοϊό. Έρχεται δεύτερο κύμα. Ήρθε. Και είσαι ακόμα ζωντανή. Δεν σου το είχα πραγματικά. Δεν ξέρω. Πήγαινε γονατιστή στον Αγιάννη τον Ρώσο. Εγώ γι' αυτό σε πήγα να σε ειδοποιήσω ότι τη σκαπουλάρισα πάλι. Πώς τα καταφέρεις, μωρή χαμένη. Πώς, πες μου, πώς, τι κάνεις. Παίρνεις από το Βελόπουλο αυτά τα χάπια, τα πατεωνίστικα. Παίρνεις τελοπών, παίρνεις, πώς το λένε, αντιψοφικών. Ό,τι έχει ο Βελόπουλος το παίρνω. Αλίμονο. Αν τα πάρεις όλα μαζί ζεις. Μάλλον έτσι, γιατί το καθένα χωριστά δεν είναι, κάτι γίνεται. Θέλει το ένα να σου κάνει παρενέργεια με το άλλο για να τη βγάλεις καθαρή. Εγώ για να τη βγάλω καθαρή θέλω ένα παγουρίνι. Φέρτε μου ένα παγουρίνο για να δείτε πώς νοσώ. Εντάξει, σωστό. Θα στο φέρω, αν και δεν είναι για την ηλικία σου, αλλά τέλος πάντων. Φιλιά σε σένα και στο Θύμιο. Αποκλειστικά, τέλεια, έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου, μανάρι μου, γεια σου. Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του βγαίνουν και λένε ότι είναι έτοιμο το εμβόλιο. Θα το δώσω δωρεάν. Mm-hmm. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Για πότε τα κρατάει. Όχι, λένε, είναι έτοιμο. Η κυρία Βούλτευση μας λέει για το εμβόλιο. Διαβάζω ένα από τα πολλά μηνύματα εδώ κάτω από το YouTube και λέει: κύριε Καλαμούκη, το ότι κάποιος είναι εναντίον της μάσκας στα παιδιά δεν σημαίνει ότι είναι συνωμοσιολόγος ή σαν τον Πάτερ κλεωμένη. Απλά υπάρχει μια πολύ. Αυτό πέταγε κάτι κέικ στις κεραίες πάνω στον ημιτό, γιατί έπρεπε να. Ήταν του σατανά οι κεραίες και είχε βρει κάτι κομμάτια κέικ και τα πέταγε πάνω στις κεραίες. Και έτσι δεν είχαμε κεραίες. Συνεχίζει εδώ ο ακροατής. Απλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αμφιβολία για τα μέτρα που παίρνει για τη μάσκα. Υπάρχει μια συζήτηση για το εμβόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ στην Ελλάδα και μεταξύ γιατρών. Ότι επειδή βγαίνει βιαστικά, δεν έχουν γίνει δοκιμές σωστές. Να την καταλάβω αυτή τη συζήτηση. Όντως γίνεται. Αλλά και πάλι θα ακούσουμε τους γιατρούς. Όπως όταν έχουμε πονόδοντο ή πονοκέφαλο, θα απλά ρωτάμε τον γιατρό, μας λέει. Έτσι λοιπόν και γι' αυτό που είναι λίγο πιο σύνθετο από πονοκέφαλο, θα πρέπει να ρωτήσουμε τους γιατρούς και ό,τι μας πούν οι γιατροί. Όχι ό,τι μας πει το Facebook και το ένστικτό μας. Δεν βγαίνει πουθενά, δεν βγάζει πουθενά όλο αυτό. Όσο για το αν είστε δεν είστε συνωμοσιολόγοι, μια δόση υπάρχει. Μην κρυβόμαστε. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα μου θυμίζει το παλιό. Το παλιό πριν 10 χρόνια δεν είμαστε φασίστες και το ρινό είναι. Δεν είμαστε φασίστες, αλλά. Και μετά το αλλά ακολουθεί ένας οχετός, επειδή ακριβώς δεν είναι φασίστας αυτός που το επικαλείται και το λέει. Ένας ιερέας εκεί στα Πευκάκια, στον Άγιο Νικόλο, νομίζω στα Πευκάκια, κάνει ωραίες τοποθετήσεις στα κηρύγματα της Κυριακής. Τι πιστεύετε ότι οι πολιτικοί με αυτή τη φοβία που δείχνετε εσείς οι χριστιανοί περισσότερο να κυκλοφορείτε ακόμη με μάσκες. Και να μην προτιμήσετε να πάτε με τα πόδια σας παρά να μπείτε στα λεωφορεία και στα μέσα συγκοινωνίας που σας υποχρεώνουν να βάλετε τις μάσκες. Έχετε δει τα μούτρα σας, πώς τα έχετε κάνει. Καθίστε να κοιμηθείτε οι υπόλοιποι. Φοράτε τις μάσκες σαν άλογα ζώα, σαν να βλέπεις βόδια. Έχει ένα δίκιο σε αυτό, γιατί τώρα με τον ήλιο το πάνω μέρος του προσώπου αρπάζει λίγο και το κάτω μέρος είναι λευκό. Υπάρχει μια διχρωμία. Πολύ σωστά εδώ η ιερέας επισημαίνει αυτό ακριβώς. Τα βόδια έχουν και αυτά μια διχρωμία, αλλά δεν την έχουν μόνο στο πρόσωπο, την έχουν γενικώς. Το άσπρο μαύρο, το περίφημο. Ο συγκεκριμένος συνέχισε. Έως πότε θα μένουμε κλεισμένοι στα σπίτια και δεν θα ξεγειδούμε στους δρόμους? Ως πότε? Τι περιμένουμε? Να τελειώσει η γρήπη? Μας το είπε χτες ο γιατρός. Δεν θα τελειώσει, λέει. Πώς θα τελειώσει? Τώρα που βρήκαμε το κόλπο, τώρα που βρήκαμε το λαό κότα, τώρα που βρήκαμε που έχουμε βάλει φήμωτρα στο λαό, τώρα θα τελειώσει? Τώρα θα αρχίσει? Όχι κύριοι, τώρα θα γίνουν οι θάνατοι. Θα πεθάνουμε εμείς. Ευχάριστο. Ευχάριστο, έχουμε και ευχάριστα. Μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα, κότες, βόδια, τι άλλο έχει πει, άλογα και διάφορα άλλα. Πάρα πολύ ωραία. Από το κήρυγμα της Κυριακής όλα αυτά έχει μια σημασία. Και κλείνουμε με πολιτικά θέματα, γιατί σήμερα δεν είχαμε πολλούς συνεργάτες μας πολιτικούς. Έχουμε έναν βασικό, είχε κεντρική επιτροπή χτες ο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εκεί ο ηγέτης και περιέγραψε το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και ας μην ξεχνάμε. Και πάλι στους δρόμους του αγώνα θα κριθεί το δίκιο. Και τέτοιοι δρόμοι, χωρίς αριστερό κόμμα δυνατό,